الا لسا مگر کافر الذي دعاه دسته کذبا چې دروځنه وګړو پیغمبر وتولا او مخوالو دې ایمان نه ایمان رانلو او فلجنبها او وبساتي د دین الله تعالی الاتقا هغه سړي چې غډیر زیات متقي وي الذي دا متقي هغه سړي چې اکبر دي نو ایمان هو چې ورته ایمان خپل په هغه مقامات رخير کې اتزکا دي رپار چې ځان په دې سره پات کی وما دې هغه مستری او تند پارا انده دتا دسکا من نعمتن سبب لا س نعمت س احسان تو زاچ دن داخی بدل وردنشی ومانی حدن مستد دیوتن ند حضرت دلال ند نور کسانو عندهم دسکا من نعمتن س احسان تو زاچ دن داخی بدل وردنش دا سنشتا و الا ابتغاء وجه ربیه مگر لذول رضا در رب قل کم رب علا علا چا غد طولنا علا دی و نصوف اردوا او زرتا چراغی بکیدل را اللہ تعالی و دے برا جشد اللہ نا باغ ثوابونو باندې کوم ثوابونو الله تعالی ته ورکړي.